राम श्रद्धे स्वामी शुकदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम। एक बात ही बात, एक बात कल कह दिया, एक एक बात सो, एक बात हम भगवान के हैं। ये श्लोक त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरेक भाई और बहन को ये विद्रता से पढ़ देना चाहिए, त्वमेव माता माँ भी आप पिता भी आप, तुम्हें माता से पिता तुम्हें आज बहुत सीधा बड़ा सरल है। संस्कृत भी इतनी सरल है सीधी हिंदी, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें व पिता भी आप हो माता भी आप और भाई बंधु भी आप ही हो, मित्र संबंध भी आप ही हो, विद्या भी आप ही हो, धन भी आप ही हो, कुटुंब भी आप ही हो, आप ही हो, मैं आप ही हो, आप ही हो, समय हो सब सब कुछ आप ही हो। और मैं भगवान ही हूँ, काहू के बल भजन का काहू के आचार ब्या भरोसे कुंवर गे शब्द पाओ भगवान के भरोसे। हमारे कोई भजने का बल है, वो आचार विचार का बल है, कोई साधन का बल है, आप कोई बल एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास एक भरोसा एक ही बाधा एक ही आश एक ही विश्वास एक राम घन श्याम हित अत तुलसीदास। आप ही जो आप ही अब कोई माँ को बाप को भाई को कुछ धन संपत्ति विद्या पूजी जो कुछ आप सबका बन जाएगा। ये बाधा ये हुई है कि मैं संसारी हूँ और संसार का हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे स्त्री पुत्र है, ये मेरे भाई संबंधी है, ये भौजाया है, ये भतीजा है, ये जो मेरे यही बताए नहीं है। यहाँ आए तो कुछ साथ में रहेंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ साथ में जाएंगे नहीं। यहाँ बड़ा दिया ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये भुजैया है, ये भतीजा है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, बड़ा तो सब कुछ जानता बनावटी है। अरे बनावटी ठीक है का नहीं, बात भाई असली रहेगी बनावटी नहीं ठीक है। एक भरोसो एक बार एक भरोसो एक बार एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है सत तुलसीदास। आप है मेरे भगवान है, सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। सेवा सभी करूँ, सेवा पशु पक्षी मेरे प्राणी कोई हो, सेवा सभी करनी है। क्योंकि सबके बिना हमारे को निर्वाह नहीं होता है, हमारा निर्वाह सबसे हुआ तो सेवा सब करनी, हमारे पास चीजें वो सबकी है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये सब संसार की है, तो संसार की चीजों से संसार की सेवा कर देने मुझसे, उनकी चीजें ली है उनको दे देने और आसानी रहनी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम भागवत में आया है, आशा ही परमम दुखम दुख ने परम दुख होगा, आशा ही परम दुख है, परम सुख होगा आशा, नैराश्य परम सुख, आशा ही परम दुख हो, नैराश्य परम सुख यथा संसिद्ध कांता श्याम सुस्वा करा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, सेवा सभी करो, मानो संसार सेवा चाहता है और कुछ चाहता, आप जीवो में मरो और जी बीमार हो कुछ भी हो सेवा करो, तो सेवा सेवा करो संसार, यार सेवा के लिए मिली है चीज ये संसार की है, संसार से मिली हुई चीज संसार की सेवा में लगा दो, निहाल हो जाओगे, संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान चीज भगवान को दे दिया, हमें मान लोगे कोई चीज नहीं रही, तभी हम वस्तु गोविंद तुम तुम्हे समर पे आप ही वस्तु बड़े उत्साह से हरदम मजे हरदम बहुत जोगी मजदूर चरण को सौ रुपये चारो सौ रुपये मस्त मुफ्त में दिन गवा दी बदले बदले ये बदलेगा ही नहीं कब बदलेगा नहीं ना भगवान बदलेगा ना बदले जो बुद्ध भगवान का मेरे तो गिर धरे को पार हो दूसरों ने कोई मेरे तो गिर धरे को पार मेरे तो गिर धरे को पार एक बात पकड़ ठीक तरह से जिस तरह से आपकी कन्या आप दान दे देते हो वो ग्रहण कर लेता है बस अब भाई का गोत्र भी दूसरा लेता आपकी बेटी आप गई आपकी गोदी ने खेली है बड़े प्यार से आपने पाल दिया है वह भी अपनी निश्चिंत माँ की गोदी है पिता की गोदी में निश्चिंत बस माँ मिली फिर गोदी नहीं जरूरत नहीं गई अब माँ बाप ने बेटा अब जाओ ब्राह्मण ने भी कह दिया कि बेटी अब ये तेरे पति है तो लौकिक पति भी हो जाता है तो वो बस अब कुंवारी नहीं है अब उसको कुंवारी नहीं कह सकते कितनी विचित्र बात है कथन ते अच्युत गोत्री सब अच्युत गोत्री कुछ नहीं रहा अपना मैं पर भी नहीं रहा देखो एक बात बता ध्यान दिया ध्यान सब ध्यान देकर सुनना उम्र भर में भाई बेटी बेटा ऐसे माता पिता ने सबने छोरी कहीं ना हुआ फिर मैं किसी ने बीजनी नहीं हुआ अब सोती बीजनी बिल्कुल नया नाम माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, पतिजन ने कहा नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, पड़ोसी ने कहा नहीं, गाँव में किसी ने कहा। एक दिन से मेरे खरी पक्के पर बाप ने कहा भी, माँ ने कहा, भाई ने कहा, गाँव में किसी ने नहीं कहा। सॉरी कहा बेटी का, अभी नींद हो गया, नींद उठ गया। अरे इतनी बात है, इतनी इतनी बंदे करते सत्संग करते हो मैंने गाँव में किसी ने कहा। मेरा नाम पहले कहते आयो, आप अपने छोरे सीख लो, अपने छोरी गोदी में खेली हुई, वो कभी कुमारी मानती नहीं, ऐसे आज बिना धनी के हम है ही नहीं, बिना मालिक के है ही नहीं, हम तो मालिक है। भगवान भी कहे तो कहते बात आप भूल गए होंगे, आप भूलोगे, हम तो सच्ची बात है, हम तो आप याद करो, नहीं करो मत करो, बने हम तो आप गए। पांच वर्ष बाद दिल्ली से आया है, बस कितनी बड़ी बात है, कितनी सच्ची। एकदम हम बिना मालिक के नहीं है, हमें बदले बदले आप बदलने बात नहीं, और सब बदलने वाली बात या बदलने वाली नहीं, एक बात पक्की है बस। आदमी का क्या करें, सूर्यास्त हो रहा है, पहाड़ों के बीच में रस्ते का पता नहीं, जंगली जानवर तो घास को बदल गया। अजय बताओ रास्ता, बताओ राम जैसे धरी जा, राम जाके धरी जैसे, राम जैसा राम भगवान है जैसे मालिक, सोच का आसान नहीं है, संत बड़ी बात है। राम जैसा धरी जाके सोच का आसान नहीं है, अरे सानिया पागल, राम जैसे धनी जैसे मेरे मेरी चिंता पे एक ही बात है, बदल इंसान की बदलने बदला बदलने नहीं बदले, नहीं बदलने वाले कभी नहीं बदले, किसी जन्म में नहीं बदले, कभी बदले सुधर वाले ईशांश ईशांश जीव अविनाशी इतन अमल सहज बात बात ईशांश जीव अविनाशी चेतन अमल सच कभी बदलता नहीं। अयोध्या में राम धन पायो बोल, आज इसे पकड़ लो, पकड़ लो सच्ची बात, सच्ची बात को निर्दय से पकड़ लो, और मेरे न तो टूट रहेगा संसार का संबंध टूटे हुए, ये रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा, बार पड़ा रहे तो जवानी है, जवानी है तो बुढ़ा बना रहे, ये तो बदले बने बदले बने, ये बदले बदले ले रही बता रही, आज न बदलने की बात बताई बस। आदमी आ रहा कहां से, तू कहां से आप मेरे परिवार ऐसा जैसे मालिक है आनंद आनंद बहुत ही बहुत बड़े सरल रामायण में लिखा है गीता बात है ममई वंश हो जीव लोग ममई वंश उम्मीद अमित ऐसे पुत्र और मैं पकड़ लिया बस प्रति वो देखते लंबा खिता है एक दो चार है बताओ तो कितने चार है हटाओ हटाओ ऐसे चार और पांच हो सूरदास और पत्थर हो पत्थर पत्थर सप्पा पत्थर भरने में कागरा भी भरते कागरा में सूरदास भरती में चार चार दो आंध लोग भिखारी भगवान केवल तेरा उपस्थित और विद्या दी कोई मैं और किसी का नहीं हूं क्यों तुम्हारा और सब बदले बदले ये नहीं बदलवा एक नित्य संबंध है नित्य अनादिकाल से अनंत काल तक सदा रहने वाला सदा रहने वाला सदा से पहले बाहर जाओ तो बाहर जंगल में जल जाए एक कहोगे मिल गया आज तो बात मिल गया आज तो निहाल हो गया आज तो मिल गया बस मिल गया अरे जाने को ही मिटा है पता ही नहीं ना तो अब पता लग गया वाह वाह वाह वाह मिट्टो पिपे लंबे भगवान आए हैं आ तो लिमिटो भी किसी है क्या दो किसी हो तुम्हारे पास क्या देने को त्रिलोक भी तो है क्या दोगे टोपी कर तुम जानते हो नहीं अच्छी तरह से क्या हम कह देंगे ये भगत नहीं है ये अभिमानी अभिमानी कह देंगे तो हम तो कहते हैं भगत नहीं भगवान नहीं है कोई है लोग फालतू बात करते हैं तो तुम मत करा तो आप भी मत करा ये भगत अभिमान और सबको से जीत भगत से आर्य सबसे ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा एक और सबसे कैसी बोली बात है सीधी सर कोई पढ़ाई करना नहीं कुछ सीखना नहीं मैं तो मारा हूं मौजूद नारायण नारायण नारायण समय हो गया।